और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को उनके किसी जुर्म के बगैर तकलीफ पहुंचाते हैं, उन्होंने बहतान तराजी और खुले गुनाह का बोझ अपने ऊपर लाद लिया है।